محرم اسرار با صدای عبدالکریم بدری، تنظیم عبدالستار ثانی، شعر از محمد المهیسنی. تو برتری از سخن ای تو رب ظلمنن، دانای پیدا نهان، نهان خلق جهان. پیدا کنی ناپدید، نعمت دهی تو مزید، کی مثل تو مهربان، تو یاور بندگان. هر لحظه خوانیم تو را رحمان ما کبریا، هر لحظه خوانیم تو را رحمان ما کبریا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. هنگام سختی تو یار، آسان بسازی تو کار، تکیه به تو کی زرر، کار مرا تو سمر. بخشنده ای بی حساب، بنده نمودی خطاب، ها از من و با من است آنچه برآوردن است. هر لحظه خوانیم تو را رحمان ما کبریا، هر لحظه خوانیم تو را رحمان ما کبریا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. عمرم بدادی زمان، تا بهر گیرم از آن، ترس من از هر دو باد، هر دو روندم چو باد. رونق بازار من، محرم اسرار من، جمله توی بی دلیل، درمانده ام من علی. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا دلها دگرگون کنی، شهری تو وارون کنی، بادا گران کام گشود، ذاتی بسانت ستود. دلها دگرگون کنی، شهری تو وارون کنی، بادا گران کام گشود، ذاتی بسانت ستون. هر لحظه خانیم تو را رحمان ما که بیا، هر لحظه خانیم تو را رحمان ما که بیا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله.